Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая частка новай кнігі «Гедымін. Каралевства Літвы і Русі». Апошнім галіцка-валынскім князем стаў Баляслаў, сын сястры князёў Юрывічаў, Марыі і мазавецкага князя Трайдэна. У сувязі з новым княжанем на Валыні Баляслаў перайшоў з каталіцтва ў праваслаўе пад імем Юры. Таму ў гістарыяграфіі ён выступае з падвойным імем Юры Баляслаў або Баляслаў Юры. Новы князь у 1327 годзе працягнуў прыязныя адносіны з ордэнам, але адначасова не ўхіліўся ад збліжэння з вялікім княствам літоўскім. У 1331 годзе Юры Баляслаў у Плоцку узяў шлюб з дачкой Гедыміна, папярэдне ахрысціўшы яе пад імем Яўфімія, скарочана ў крыніцах яна завецца Офка. Акрамя таго, Гедымін заклаў фармальныя праўныя падставы для прэтэнзій ягоных наступнікаў на галіцка-валынскую спадчыну, ажаніўшы свайго сына Любарта з тутэйшай княжной. Дата шлюбу дакладна невядомая. Гэтая камбінацыя прыпамінае справу з Віцебскам, толькі там, у адрозненні ад Валыні, усё прайшло мірна, без вайны. Як інфармуе пазнейшы запіс у беларуска-літоўскім летапісе, а Любарта прыняў валадзімірскі князь да дачкі, ва Владзімір, і ў Лучаск, і ва ўсю зямлю валынскую. Невядома, праўда, з чыёй дачкой ажаніўся Любарт, аднаго з Юрывічаў, ці са сваёй пляменніцай дачкой Юры Баляслава. У навуковай літаратуры выказвалася і такая версія. Пасля смерці Юры Баляслава, якая наступіла в адзін год з Гедымінам, Любарт Гедымінавіч прад'явіў і падтрымаў сілай зброі свае правы на галіцка-валынскую спадчыну. Да сённяшняга дня выклікае дыскусіі сярод гісторыкаў праблема ўзаемадносінаў дзяржавы Гедыміна з кіеўскай зямлёй. Летапісная традыцыя 16-го стагоддзя прыпісвае Гедыміну падпарадкавання гэтай зямлі, гэтаксама як і галіцка-валынскага княства. Аднак навуковы аналіз крыніцаў паказаў супярэчлівасць гэтых звестак. Дакладна вядома, што Валынь захавала незалежнасць да 1340 году. Там кіравалі свае князі. З Кіевам сітуацыю праясніць складаней па прычыне амаль поўнай адсутнасці інфармацыі. Спакон вякоў. Даследчыкі часта ў сваіх высновах абапіраюцца на аналізе аднаго эпізоду з 1331 году, вядомага па летапісным пераказе. У гэтым годзе кіеўскі мітрапаліт Феагност высвяціў на наўгародскага архіепіскапа выбранага наўгародцамі кандыдата, ладыку Васіля. Для рукапалажэння кандыдату суправаджэння наўгародскіх пасаднікаў выехаў Владзімір Валынскі, тагачаснае месца рэзідэнцыі мітрапаліта. Дарога на прасткі пралягала праз Беларусь. Як паведамляюць летапісы, Гедымін затрымаў пасольства і адпусціў толькі тады, калі наўгародцы абязаліся прыняць князем на адзін з удзелаў сваёй зямлі ягонага сына Нарымунта. У Валыні Васіль быў пасвечаны ў сан, але і назад вярнуцца спакойна яму не ўдалося. Амаль услед за наўгародцамі да мітрапаліта прыбылі паслы ад Пскова і Гедыміна з просьбай рукапалажыць для Пскова асобнага ад Новгарада біскупа Арсенія. Гэтаму запярэчылі наўгародцы, бо Псков здаўна належаў да іх епархіі, што давала падставы Новгараду лічыць яго сваім прыгарадам. Мітрапаліт прыслухаўся да аргументаў наўгародскай дэлегацыі і адмовіўся паставіць для Пскова асобнага епіскапа. Цытую, «Арсеній ад'ехаў з пскавічамі, пасрамлёны ад мітрапаліта». Але і Гедымін, чыя пратэкцыя была праігнараваная, таксама палічыў сябе абражаным. Свядомы гэтага ўладыка Васіль вырашыў вяртацца дадому ў Новгарад, абмінаючы тэрыторыю Літвы, паміж Літвой і Кіевам уходам бегучы, напісаў летапісец. У дарозе наўгародцаў дагнала вестка ад мітрапаліта, што князь літоўскі адпусціў на вас 500 чалавек Літвы вас паймаці. Мінуўшы Кіеў, Васіль пад'ехаў да Чарнігава, і тут, далей цытуе летапіс, навучэннем дзябрскім прыгнаў князь Хведар Кіеўскі з баскакам у 50 чалавек разбоем, і новгарадцы асцерагаліся і стаялі насупраць сябе, мала зло не ўчынілася праміж імі, а князь, зазнаўшы сораму, пабег прэч ад бога кары, аднак не ўцёк, бо памерлі ў яго коні. Удзел кіеўскага князя ў пераследзе няўгодных Гедыміну наўгародцаў даў падставу некаторым гісторыкам меркаваць пра залежнасць Кіева ад дзяржавы Гедыміна. З другога боку, прысутнасць пры Хведары кіеўскім баскака, то ханскі намеснік на васальных землях і збіральных падаткаў, пацвярджае тэзу пра падпарадкаванне княства кіеўскага татарам. Выказвалася таксама меркаванне, што Кіеў мог мець падвойную залежнасць і ад татараў, і ад Літвы. Хоць у нас няма рэальных падстаў казаць пра падпарадкаванне Кіева Гедыміну, але нельга не заўважыць наяўнасці тут уплываў магутнага владара Літвы. У адным з тагачасных дакументаў упамінаецца брат Гедыміна Хведар. Выказвалася меркаванне, што тым братам мог быць князь Хведар Кіеўскі, як воін быў князем Полацкім. Праграма «Спакон вякоў». Некаторыя даныя дазваляюць казаць пра істотныя палітычныя ўплывы Гедыміна ў значна аддаленых ад Літвы смаленскай і сіверскіх землях. Да пошлі належылі дробныя гарадзяржавы Новгарад Сіверскі, Чарнігаў, Бранск, Казельск, Навасіліск і іншыя. Аднак і тут характар іх залежнасці ад беларуска-літоўскага гаспадарства дакладна не высветлены. Наприклад, у домові з Ригою 1340 году смоленський князь назвав Гедиміна старейшим братом. Несумненно, Гедимін повинен був брати під увагу так званий татарський фактор. Його держава поступово поширалася і підходила до межу підлеглих татарам руських князьств. Негледзячи на періодичні замішки і кризиси, Золотая Орда у 14 столітті заставалася могутною силою, з якої лічилися всі навокольні монархи. Ми не маємо детальових свідченнів про літвінсько-татарські відносини в часи Гедиміна, але відаємо, що вони підтримувалися. Про гэта сведчаць рэдкія, але выразныя ўпамінанні крыніц. Прыпомнім, як у 1324 годзе падчас візіту пасланцаў папскіх легатаў тыя занатавалі прысутнасць пры двары Гедыміна татарскіх паслоў, з якімі гаспадар вёў перамовы. У сваю чаргу літвінскія паслы бывалі і ў Ардзе. Адсутнасць буйных літвінска-татарскіх канфліктаў можна патлумачыць двума прычынамі. Па-першае, Гедымін далучаў да свае краіны беларускія землі, якія ні фармальна, ні фактычна не былі ў волі татарскай. Ні Полацк Віцебскам, в адрозненне ад Вялікага Новгарада, ні Тураў з Пінскам не плацілі даніны татарам і не пасылалі в арду паслоў даваць прысягу васальнай вернасці. Дарэчы, на гэтым факце грунтуецца адна з версіяў паходжання назвы Беларусі – «белая», значыць «вольная, свабодная ад татараў». Пакуль Гедымін апіраваў у беларускай прасторы, сутыкненне з татарамі яму рэальна не пагражала. Са стапавікамі літвінскі гаспадар абыходзіўся ў сваім стылі, асцярожна, дыпламатычна, аддаючы перавагу мірным кантактам, а не ваенным наскокам. Хана Залатой Арды таксама жадалі пашырэння падуладнай ім тэрыторыі, але найлепшыя часы іх дзяржавы ўжо засталіся ў мінулым. Раней ці пазней літвінска-татарскія супярэчнасці павінны былі давесці да сур'ёзнага канфлікту, і сталася тое ўжо ў часы гаспадарання сына Гедыміна, Великого князя Альгерда. Спокон веков. Гістарычна-літаратурная программа Олеся Краўцевіча. Невядомые подеи и забытые особы. Наближение до своей истории.